จะว่าไปแล้ววัดไหนๆก็มีสุสานมีป่าช้ากันแทบทั้งนั้นน่ะแต่ว่าป่าช้าที่เฮียนดุดุโดยมากก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นป่าช้าของวัดที่เก่าแก่แล้วก็มีชื่อเสียงซึ่งถ้าเอ่ยชื่อวัดดอนยายหอมจังหวัดนครปฐมเนี่ยครับบรรดานักเลงรุ่นเก่าๆหรือว่าคนในยุคนั้นจะต้องรู้จักเพราะว่าวัดแห่งนี้ในอดีตนั้นมีหลวงพ่อเงินเป็นเจ้าอาวาสสมัยสัก 4-50 ปีก่อนนั้นยุคนั้นจะมีพวกเสือปล้นโจรเรียกค่าไทยพวกนักเลงโก๊กต่างๆมากมายซึ่งทั้งโจรและตำรวจก็ล้วนแต่มาพึ่งบารมีหลวงพ่อเงินในด้านแคล้วคลาดพุทธปาฏิหาริย์เหรียญวัตถุมงคลต่างๆของหลวงพ่อเงินนี้ทุกคนจะต้องหามาใช้กันให้ได้เลยทีเดียวเมื่อย้อนไปถึงสมัยยุคของนักเลงเหล่านั้นก็ต้องเชื่อเรื่องการตีรันพันแทงกันระหว่างเหล่าก๊กต่างๆย่อมมีอยู่ไม่ขาดก็ทำให้อัตราของคนที่เสียชีวิตก็ย่อมมีมากเช่นเดียวกันเพราะถนนหนทางก็ไม่เจริญการแพทย์ต่างๆก็ยังขาดแคลนคนจะตายก็ตายกันง่ายกว่าในสมัยนี้เวลามีคนตายวัดที่มีชื่อเสียงก็ต้องกลายเป็นที่จัดงานศพที่เก็บศพที่เผาศพและที่ฝังศพแถมในอดีตนั้นนิยมฝังศพกันในดินบางรายก็ฝังกันจนลืมปัจจุบันก็เชื่อว่ายังหลงเหลืออยู่ใต้ดินอีกไม่ใช่น้อยเมื่อเป็นวัดดังหลวงพ่อก็มีลูกศิษย์นับถือมากหน้าหลายตาเหตุนี้เองป่าช้าวัดดอนยายหอมจึงมีพื้นที่เกือบ10ไร่ตั้งอยู่บริเวณหลังวัดหากบริเวณหน้าวัดจะติดกับถนนสายพระประทูนบ้านแพ้วด้านหลังวัดนี่ก็จะมีคลองขั้นปัจจุบันป่าช้าแห่งนี้บรรจุศพไว้สารพัดด้านติดกับคลองก็เต็มไปด้วยสถูปเจดีย์มากมายเวลาค่ำคืนมองดูขาวโพลนชวนขนหัวลุกถัดจากสถูปเจดีย์เข้าไปก็ยังเป็นล็อกเก็บศพแบบคนไทยเรียงรายเป็นแถวเป็นแนวอีกหลายไร่แล้วก็ยังมีห่วงซุยแบบคนจีนปะปนอยู่ด้วยเรียกว่าเป็นป่าช้าที่มีขนาดใหญ่กว้างขวางอีกแห่งหนึ่งไม่น้อยหน้าป่าช้าวัดไหนเลยถนนด้านหลังวัดก็เปลี่ยวเอามากมากหากมโนภาพดูแล้วยามค่ำคืนใครจะกล้าขับรถผ่านไปมาเพราะขนาดกลางวันนานๆ นี้จะมีรถออกมาเห็นสักคันซึ่งจากข้อมูลที่ได้รับจากชาวบ้านในพื้นที่มีบ้านปลูกติดริมถนนใกล้ๆวัดดอนยายหอมก็เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนนั้นด้านหลังวัดจะมีสะพานโยงสูงๆสร้างด้วยไม้ข้ามคลองอีกฝั่งผ่านกลางป่าช้าปัจจุบันนี้จะเป็นสะพานเหล็กสีดำๆแต่ก็ใช้การไม่ได้แล้วแล้วก็ดูเหมือนเป็นสะพานอาถรรพ์ที่เชื่อมระหว่างป่าช้ากับอีกฝั่งคลองให้ความรู้สึกเหมือนกับทอดจากแดนหนึ่งไปสู่อีกโลกหนึ่งซึ่งไม่มีใครกล้าไปเดินเล่นชมวิวแน่ๆส่วนเรื่องความเฮี้ยนของบรรดาวิญญาณทั้งเก่าและใหม่ในป่าช้าวัดดอนยายหอมนี้ก็ถือว่าไม่เป็นสองรองใครเพราะว่าก่อนหน้านั้นมีคนชอบไปหาปลาบริเวณท้ายวัดยามโผล่เพลกำลังช้อนหากุ้งชายน้ำก็ได้ยินเสียงคนหัวเราะอื้อพอเงยหน้าขึ้นไปทีแรกก็ไม่เห็นอะไรจากนั้นก็ได้ยินเสียงหัวเราะหนที่สองก็เงยหน้าขึ้นหันไปดูอีกทีที่เดิมมาแหละปรากฏว่าคราวนี้เห็นเป็นคนนั่งกอดเข่าชุดจีนสีขาวอยู่ไม่ห่างไปนักที่สำคัญวันนั้นก็คือเจ้าของร่างที่มาปรากฏตัวให้เห็นนั้นมีแต่ตัวหัวไม่มีเจอเข้าขนาดนั้นก็ว่ายน้ำหนีกันสุดชีวิตแล้วก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปหาปลาใกล้ๆป่าช้ากันอีกเลยอีกจุดหนึ่งก็คือถนนลาดยางที่อาจจะตัดผ่านป่าช้ารอบข้างไม่โดยตรงเหมือนกับสะพานเหล็กข้ามคลองแต่ว่าใกล้กับป่าช้าสถูปเจดีย์ก็จะมีสะพานที่วัยรุ่นชอบไปนั่งเล่นนั่งตกปลาเพราะมั่นใจว่าปลาวัดยังไงก็ตัวใหญ่ตรงนี้ก็เจอดีกันมาหลายรายแล้วบางคนขับรถผ่านมาเหมือนตาฝาดเห็นคนยืนบนสะพานเหล็กแต่พอจอดรถมองชัดๆก็ไม่เห็นพวกที่ชอบมานั่งเล่นบนราวสะพานอีกเหมือนกันโดยเฉพาะเวลาค่ำคืนบริเวณนี้จะมีเสาไฟนีออนเปิดไว้ดวงหนึ่งบางทีได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยมาแล้วก็หายไปแต่บางคนอาจจะดวงดีได้กลิ่นเหมือนแป้งร่ำโบราณโชยพัดมาแตะจมูกแต่ก็เป็นกลิ่นแป้งที่คนสมัยก่อนใช้ประหน้าศพนั่นเองแม้ว่าปัจจุบันนี้โลกแห่งเทคโนโลยีจะพัฒนาไปมากแต่เด็กละแวกนี้ก็ยังกลัวแล้วก็เกรงไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีใครกล้าท้าหรือว่าลองของเพราะเชื่อกันว่าป่าช้าแห่งนี้ยังมีวิญญาณเวียนไปมาอยู่ บางคืนก็มีคนปั่นจักรยานได้ยินเสียงเด็กเล็กๆร้องไห้สะอึกสะอื้นเพราะว่ากันว่าป่าช้าแห่งนี้มีศพของคนเก่าคนแก่มากมายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้หญิงผู้ชายตายดีก็มีตายร้ายก็มากทางที่ดีเขาบอกว่าต่างคนต่างอยู่นะอย่าได้มาเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยแต่บรรยากาศที่เป็นใจให้หวาดผวาที่สุดก็คือคืนเดือนหงายรับรองว่าบรรยากาศที่นี่จะทำให้คุณขนลุกโดยพร้อมเพรียงกันอย่างไม่ได้นัดหมายแล้วก็อีกเวลาหนึ่งก็คือช่วงพลุเพลใกล้จะพลบค่ำนั่นเองทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่นำมาฝากกันหากใครสนใจจะไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเองก็ได้ไม่ว่ากันอยู่แล้วเพราะว่าที่นั่นนะเป็นอีกแห่งหนึ่งที่ยังคงมีร่องรอยของความน่าสะพึงกลัวหลงเหลืออยู่อย่างชัดเจนครับ ท่านผู้ฟังพูดถึงป่าไม้เนี่ยครับมันมีความจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์มากมายไม่ใช่เฉพาะชีวิตมนุษย์แต่ชีวิตสัตว์ทุกชนิดก็จะต้องพึ่งพาอาศัยต้นไม้เนี่ยเป็นสำคัญที่ไหนมีป่าไม้มากที่นั่นก็มีฝนตกต้องตามฤดูกาลการเพาะปลูกก็ได้ผลดีคนจิตใจกระวนกระวายฟุ้งซ่านเดินเข้าไปใต้ร่มไม้เห็นใบไม้เขียวชอุ่มจิตใจก็เป็นสุขขึ้นมาอย่างประหลาดแล้วป่าไม้เนี่ยมีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับป่าไม้ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงสุดท้ายของชีวิตพระองค์ได้ทรงประสูติก็ที่ในป่าคือสวนป่าลุมพินีวันทรงตรัสรู้ธรรมอันประเสริฐซึ่งมีชื่อว่าอริยสัจ4ก็ในป่าซึ่งใกล้แม่น้ำเนรัญชราทรงแสดงปฐมเทศนาคือการประกาศยังพระธรรมจักรครั้งแรกก็เกิดขึ้นในโลกก็ที่ป่าซึ่งเป็นที่เลี้ยงกวางของเจ้าเมืองพาราณสีที่เรียกกันว่าป่าอิสิปตนะมฤคทายวันชีวิตพระพุทธเจ้าส่วนมากล้วนเกี่ยวข้องอยู่กับป่าทั้งสิ้นเช่นป่าเวลุวันป่าเชตวันป่ามหาวันป่าอัมพวันแล้วก็ในวาระสุดท้ายของชีวิตพระองค์ก็เสด็จดับขันปรินิพพานในท่ามกลางป่าไม้ที่เรียกว่าสวนป่าสารวันพระสาวกซึ่งเป็นกำลังเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสมัยครั้งพุทธกาลส่วนมากก็บรรลุธรรมสำเร็จพระอรหันต์กันท่ามกลางป่าไม้หลวงปู่เสาหลวงปู่ขาวหลวงปู่มั่นแล้วก็พระอริยสงฆ์อีกมากมายก็รู้แจ้งเห็นจริงในกองสังขารก็ในท่ามกลางป่าไม้กันทั้งนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นประโยชน์ของต้นไม้และป่าไม้ก็ทรงห้ามพระภิกษุสงฆ์ทำลายต้นไม้และพืชพันธุ์ต่างๆเพราะว่าต้นไม้นี่จัดได้ว่าเป็นของมีชีวิตการตัดไม้ทำลายป่าเป็นการทำลายชีวิตชนิดหนึ่งแล้วเราเชื่อว่าต้นไม้บางต้นนี่เป็นที่อาศัยของรุกขเทวดาการทำลายต้นไม้บางต้นจึงเปรียบเหมือนเป็นการทำลายที่อยู่ที่อาศัยของคนอื่นถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยเห็นเทวดาจะปฏิเสธว่าไม่มีก็ไม่ได้เพราะว่าผู้ปฏิบัติธรรมท่านก็บอกมีในคัมภีร์พระอภิธรรมก็บอกว่ามีทั้งผีทั้งเทวดาและมูลเหตุที่ทำให้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงห้ามภิกษุตัดต้นไม้ก็เกิดจากเทวดานี่เองคือมีภิกษุรูปหนึ่งไปตัดต้นไม้ที่เป็นที่อยู่ของรุกขเทวดาเทวดาตัวนั้นก็เดือดร้อนก็ไปกราบทูลฟ้องพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เลยทรงบัญญัติห้ามไม่ให้ภิกษุตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดตากนี่เคยขึ้นชื่อว่ามีป่าไม้มากที่สุดในประเทศไทยแต่ละอำเภอเมื่อ10ปีก่อนมองไปทางไหนนี่ไม่ว่าจะเป็นป่าดอยขุนเขาก็จะเห็นแต่ต้นไม้ทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ไม้สักไม้เต็งไม้รังระงานเรียงรายไปทั่วดอกสีสันต่างๆดูแล้วสดชื่นเหลือเกินสัตว์ป่าทุกชนิดเสือหมีกวางกระทิงอีเก้งอาศัยอยู่เยอะแยะฝนก็ตกชุกมากที่สุดนะที่จังหวัดตากเนี่ยเฉพาะเสียมเผอตะวันตกกับแม่สอดแม่ระมาดอุ้มผางท่าสองอย่างชาวไร่ชาวนาไม่เคยเดือดร้อนฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลแต่ปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะมองไปทางไหน จะเห็นแต่ป่าที่เตียนโล่งเห็นแต่ภูเขาหัวโล้นไม่มีต้นไม้ถนนหนทางตัดผ่านไปถึงไหนป่าไม้ก็ถูกตัดถูกทำลายไปถึงที่นั่นสัตว์ป่าทั้งหลายก็หาดูได้ยากที่นี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าต้นโพครับพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ภายใต้ต้นโพชาวพุทธส่วนมากก็ถือกันว่าต้นโพเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ก็ให้การนับถือกราบไหว้เหมือนกับปูชนียวัตถุอื่นๆที่เป็นเครื่องหมายของพระพุทธศาสนาชาวพุทธส่วนมากอ่ะเขาไม่มีใครกล้าตัดต้นโพไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่คือเมื่อพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆก็ทรงเสด็จไปประทับยังมุมหนึ่งแล้วทอดพระเนตรมองดูต้นโพเป็นเวลาถึง7วันด้วยความเห็นบุญคุณที่ได้อาศัยร่มเงาของต้นโพเป็นที่ตรัสรู้เราก็จะเห็นได้ว่าวัดทุกวัดในประเทศไทยจะมีต้นโพปลูกอยู่ตามบริเวณวัดเสมอที่วัดศรีบุญเรืองคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนนี่เขาเรียกวัดศรีบุญเรืองคำว่าศรีทางภาคเหนือแปลว่าโพเช่นต้นไม้ศรีก็คือต้นไม้โพเนี่ยแต่ก่อนนั้นมีต้นโพใหญ่อยู่ต้นหนึ่งต้นใหญ่เบ้อเร้อเลยชาวบ้านก็ตั้งชื่อวัดนี้ก็คือวัดศรีบุญเรืองเนี่ยอายุหลายสิบปีที่ลำต้นมีผ้าเหลืองมัดอยู่วันสำคัญทางศาสนาก็มีคนไปกราบไหว้เป็นประจำโดยเฉพาะวันสงกรานต์จะมีชาวพุทธทั้งเด็กตัวเล็กๆหนุ่มสาวผู้เฒ่าผู้แก่เอาน้ำอบน้ำหอมน้ำขมิ้นส้มปล่อยไปรดหรือว่าประพรมตามต้นโพนี้เป็นประจำแม้ว่าต้นโพต้นนี้จะแผ่กิ่งก้านย้อยลงมาถึงดินก็ตามก็ไม่เคยมีใครกล้าตัดเพียงแต่หาไม้ไปค้ำตามกิ่งก้านเท่านั้นต่อมาหลังจากที่เจ้าอาวาสองค์เก่าลาสิกขาไปก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งมีนามว่าพระอาจารย์สมบูรณ์เป็นพระนักพัฒนามาจากห้วยซ่านฝั่งพม่าเคยพัฒนาวัดต่างๆให้เจริญรุ่งเรืองมาหลายวัดแล้วมาเป็นสมภารก็พยายามพัฒนาวัดศรีบุญเรืองให้เจริญรุ่งเรืองก่อสร้างเสนาสนะสวยงามหลายอย่างแต่เนื่องจากที่ดินของวัดคับแคบก่อสร้างอะไรมากไม่ได้เพราะว่าที่ดินส่วนมากที่เหลือก็ว่างอยู่ก็อยู่ในเขตของเงาต้นโพเนี่ยดังนั้นพระอาจารย์สมบูรณ์ก็ปรึกษาหารือกับกรรมการวัดเพื่อทำการตัดต้นโพนั้นทิ้งกรรมการวัดส่วนมากแสดงความคิดเห็นว่าไม่ควรตัดเพราะว่าต้นโพต้นนี้ให้ความร่มเย็นแก่วัดมากนักแล้วก็เป็นที่กราบไหว้ของคนทั่วไปแต่เมื่อพระอาจารย์สมบูรณ์ยกเอาเหตุผลต่างๆมาอ้างพวกกรรมการก็เลยจนใจที่จะคัดค้านก็เลยยกให้เป็นการตัดสินใจของพระอาจารย์สมบูรณ์เองพระอาจารย์สมบูรณ์ก็เลยตัดสินใจตัดต้นโพนั้นทิ้งเมื่อถึงวันที่จะลงมือตัดไม่มีชาวบ้านและพระเนนองค์ไหนกล้าตัดเพราะว่าต่างคนต่างก็มีความเกรงกลัวจะเป็นอันตรายต่อตนเองดังนั้นพระอาจารย์สมบูรณ์กับลูกศิษย์ของตัวชื่อนายดมแสนก็พากันลงมือตัดเองในที่สุดต้นโพที่เคยให้ความร่มเย็นเป็นที่อาศัยพักหลับนอนของนกหลายชนิดมานานแสนนานก็โค่นล้มลงคนเฒ่าคนแก่หลายคนยืนมองดูด้วยความเสียดายคณะศรัทธาและพระภิกษุสามเณรก็ช่วยเห็นขนเอาลำต้นและกิ่งก้านที่พระอาจารย์สมบูรณ์และนายดมแสนตัดไว้เป็นท่อนๆไปทิ้งหลังจากวันที่ตัดต้นโพนั้นไม่นานนายดมแสนลูกศิษย์ของพระอาจารย์สมบูรณ์ก็ล้มป่วยลงปวดหัววิงเวียนอาเจียนออกมาเป็นเลือดคราวละมากๆกินยาอะไรชนิดไหนก็ไม่หายไปหาแพทย์ทั้งหมอโบราณหมอปัจจุบันอาการที่ว่าก็ไม่ดีขึ้นยิ่งทรุดหนักลงกว่าเดิมแล้วในดึกของคืนวันหนึ่งนายดมแสนก็สิ้นใจตายคืนที่นายดมแสนสิ้นใจตายนั้นมีเสียงประหลาดร้องระงมดังไปทั่วหมู่บ้านคล้ายๆกับเสียงนกแสกหลังจากคืนที่นายดมแสนสิ้นใจตายเพียงไม่กี่วันก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนเห็นท่านอาจารย์สมบูรณ์อีกเลยถามพระเนนที่อยู่ในวัดก็ตอบว่าท่านหนีไปอยู่ฝั่งพม่าแล้วข่าวที่คณะศรัทธาวัดศรีบุญเรืองได้ทราบเมื่อไม่กี่ปีมานี้ก็คือหลังจากที่พระอาจารย์สมบูรณ์หนีไปฝั่งพม่าแล้วก็มีอาการคลุ้มคลั่งละเมอเพ้อแต่คำว่าไม่ตัดแล้วไม่ตัดแล้วจนในที่สุดญาติก็เลยขอให้ลาสิกขาทั้งที่เป็นบ้าเนี่ยพาไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายก็เพิ่งสิ้นใจตายไปเมื่อไม่กี่ปีนี้เองปัจจุบันนี้ที่วัดศรีบุญเรืองก็ยังมีต้นโพอีกต้นหนึ่งก็คนเขาก็ถามท่านเจ้าอาวาสว่าทำไมไม่ตัดทิ้ง ท่านก็บอกว่าไม่อยากจะเป็นเหมือนกับนายดมแสนไม่อยากจะเป็นเหมือนอาจารย์สมบูรณ์ครับสิ่งใดที่คนโบราณเคารพนับถือเขาถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นของควรเคารพบูชาก็อย่าไปลบหลู่อย่าคิดว่าตัวเองเฉลียวฉลาดคนเก่าแก่โบราณโง่งมงายถืออะไรไม่เข้าเรื่องคนโบราณคงไม่โง่เง่ามาเป็นพันปีแล้วครับเขาคงจะมีความรู้ความสามารถพอที่จะรู้อะไรเป็นอะไรไม่อย่างนั้นเขาคงไม่รักษาผืนแผ่นดินไว้ให้คุณได้อยู่ได้อาศัยกันมาจนทุกวันนี้หรือถ้าหากว่าไม่เชื่อว่าภูมิปัญญาของคนโบราณที่เขาเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงแล้วก็ไม่ควรลบหลู่คุณจะทดลองดูบ้างก็ต้นโพยังมีเยอะครับลองตัดดูมั่งก็ได้แล้วคุณก็จะได้รู้ว่าทำไมอาจารย์สมบูรณ์จะถึงได้เป็นบ้าเป็นหลังไปจนกระทั่งแกต้องตายไปครับนั่นเป็นเรื่องที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังช่วงนี้ครับ เรื่องแปลกๆวันนี้เป็นเรื่องที่คุณเปียกเล่าให้ฟังครับเป็นเรื่องเก่าๆที่แกยังจำได้ตอนนี้เปียกอายุ50กว่าแล้วตอนนั้นแกยังหนุ่มไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพพอมีเวลาวันว่างวันหยุดก็กลับมาเยี่ยมบ้านแต่พอมาถึงปากทางเข้าบ้านนั้นลงจากรถมันก็มืดแล้วปีนั้นแถวแถวปากทางนี่น่ากลัวมากไม่มีบ้านคนอยู่เลยเปลี่ยวมากเหลือเกินมอเตอร์ไซค์รับจ้างในสมัยนั้นก็ยังไม่มีทำได้อย่างเดียวคือเดินแกก็จะต้องเดินเข้าไปให้ถึงหมู่บ้านมีถนนเล็กๆตัดผ่านท้องทุ่งไปราวๆ2กิโลเมตรก่อนหน้าโน้นถนนนี้ก็ไม่มีมามีภายหลังจากที่แกเรียนจบชั้นประถมแล้วเมื่อเดินมาได้พักใหญ่ๆที่ข้างทางขวามือก็พบบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านของตาแมนแกยกครอบครัวออกมาจากหมู่บ้านมาปลูกอยู่ในที่ดินติดถนนเล็กๆสายนี้แกเพิ่งมาอยู่ได้ปีเดียวอยู่กันหลายคนก็เลยบรรเทาความน่ากลัวไปได้แล้วอีกอย่างบ้านแกก็ไม่มีอะไรจะให้พวกโจรมันลักเอาไปเพราะว่าแกยากจนมากลูกหลานแกก็หารับจ้างเขาทำงานกันไปที่ดินปลูกบ้านก็เป็นมรดกจากปู่ย่าของแกมีอยู่แค่แปลงเดียวเท่านี้แหละแต่ต่อมาตอนหลังลูกหลานแกทนอยู่บ้านนอกกันไม่ได้รับจ้างเขาไม่พอกินพวกลูกๆหลานๆของแกก็พากันเข้าไปหางานทำในกรุงเทพที่บ้านแกก็เลยเหลือแต่ตาแมนคนเดียวพอคุณเปียกเดินผ่านไปมองเห็นก็เห็นแสงตะเกียงแดงๆลอดออกมาแกปลูกต้นกล้วยเอาไว้รอบๆบ้านบดบังบ้านแกจนเห็นแต่หลังคาเอ๊แต่ตาแมนแกทำไมตาดีจังจนหน้าแปลกใจพอคุณเปียกเดินผ่านแกก็ส่งเสียงเรียก ไอ้เปียกนั่นเองใช่ไหมแวะมาคุยกับข้าก่อนสิ ตาแมนนี่แกเคยปรนนิบัติพระอยู่ที่วัดต้มน้ำร้อนน้ำชาให้พระวันพระก็จัดการเรื่องสำรับกับข้าวของพระแล้วตอนนั้นเปียกก็เป็นลูกศิษย์วัดอยู่แกก็จะชอบหยอกเย้ากระเซ้าแย่เปียกอยู่เสมอข้าวแกงเหลือจากพระฉันแกก็จะเอากลับบ้านให้ลูกหลานแกกินแต่พอโตแล้วเปียกไปเรียนมัธยมที่จังหวัดก็ไม่ค่อยได้พบเจอแกเลยแต่ว่าค่ำนี้พอเดินผ่านแกกลับร้องเรียกเปียกแวะให้แวะบ้านแกมืดมืดค่ำค่ำเอ๊ะแกจำได้ยังไง มาเถอะมาเถอะเข้ามาก่อนหมูหมาไม่มีหรอก จริงๆแล้วอ่ะเปียกก็กำลังรีบ ไม่หรอกตามันมืดแล้วอ่ะมืดนั่นนะต้องแวะเลย แกขยันขยอเปียกก็เกรงใจไหนไหนแกเรียกแล้วจะไม่แวะก็กระไรอยู่ก็เลยเลี้ยวเข้าไปแกก็เรียกให้ขึ้นบ้านตาแมนอยู่คนเดียวบ้านช่องสกปรกมากแกคงจะไม่ได้ปัดกวาดมันเลยลูกหลานน้องแกก็คงจะไม่ค่อยได้มานอกจากจะสกปรกเหมือนกับบ้านร้างที่ไม่มีคนอยู่แล้วก็ยังมีกลิ่นเหม็นเหม็นยังกระซากอะไรเน่าๆมองดูเนื้อตัวของแกก็เห็นว่าเปลี่ยนไปมากผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเสื้อแสงไม่ได้ใส่มองเห็นซี่โครงเลยแล้วดูมันกลิ่นนั้นจะโชยมาจากเนื้อตัวของแกด้วยแกคงไม่ค่อยได้อาบน้ำอาบท่าและหนวดเคราก็ไม่ได้โกนรุงรังไปหมดผ้าสรงที่แกนุ่งก็ดูสกปรกนะแกอยู่คนเดียวเนี่ยไม่มีใครเอาใจใส่แกอีกทั้งแกก็ไม่ได้ใส่ใจตัวเองด้วยก็เลยเป็นแบบนี้ แกก็เห็นเปียกมองบ้านช่องของแกแกก็เลยออกตัวบอกว่าแกไม่ค่อยได้อยู่บ้านไปอยู่เสียที่วัดไปอยู่ที่นั่นมานานหลายเดือนแล้วนะถ้าเป็นอย่างที่แกบอกมันก็จะไม่ใช่เรื่องแปลกที่บ้านช่องแกจะสกปรกรกรุงรังไปด้วยหยากย่ายใหญ่มาแมลงมุมแกว่าที่เปียกเจอแกที่บ้านคืนนี้เพราะว่าวันนี้แกกลับมาดูบ้านอีกสักประเดี๋ยวแกก็จะไปวัดแกก็เลยเรียกให้แวะก่อนยังไงล่ะเดี๋ยวจะได้เดินไปด้วยกันเป็นเพื่อนกันเดินคุยกันไปคุยกันได้อึดใจเดียวแกก็ชวนเปียกออกจากบ้านแกจะไปนอนวัดก่อนดับตะเกียงลงจากบ้านแกก็มองหน้าเปียกแล้วก็ยิ้มมันยิ้มแสแยะยังไงไม่รู้เดินกันมาระหว่างทางโดยไม่มีแสงอะไรเลยตะเกียงก็ไม่มีไฟฉายก็ไม่มีเดินกันมาดุยอาศัยแสงจากฟากฟ้าก็ทำให้มองเห็นถนนคดเคี้ยวรางๆก็เลยเดินกันไปได้แกก็ให้เปียกเดินหน้าแกตามหลังแกบอกว่าเปียกน่ะตาดีกว่าแกเจอหลุมเจอบ่อก็บอกแกบ้างเปียกก็รู้สึกแปลกๆที่แกเดินตามหลังเหลียวไปดูก็เห็นแกตามมาแต่ไม่ได้ยินเสียงผีเท้าแกเลยตอนนั้นเปียกชักระแวงยังไงก็บอกไม่ถูกมีอยู่ช่วงนึงเปียกก็เหลียวมองไปก็ไม่เห็นแกอ้าวงงมากมองหาไม่เจอแต่พอหันกลับก็แกเดินอยู่ข้างหน้าแล้วเอ๊ะมันยังไงกันเนี่ยแต่ว่าเปียกก็ไม่กล้าเรียกแกกลัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ๆหมาที่มันหอนเสียงมันดังมาจากหมู่บ้านที่อยู่ข้างหน้าเพราะว่าในตอนนั้นใกล้จะถึงหมู่บ้านแล้วพวกมันหอนเย็นเยือกขนลุกเกรียวเลยทั้งที่แกที่เห็นว่าแกเดินอยู่ข้างหน้าห่างออกไปราวๆสองวาแต่อยู่ๆแกหายไปดื้อๆอย่างนั้นแหละไม่รู้แกแวบไปทางไหนเหลียวมองข้างหลังอ้าวแกไปอยู่ข้างหลังแล้วเดินทิ้งห่างไปราวๆสองวาอีกเหมือนกันเอ๊ะนี่มันยังไงกันแน่เปียกก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าถามอะไรเลยปล่อยแต่ใจนั้นระทึกทีเดียวตอนนั้นเปียกชักเหงื่อท่วมตัวแล้วเข้าเขตหมู่บ้านหมาหอนกันใหญ่หวยหวนพอใกล้จะถึงหน้าวัดเปียกก็เหลียวมองแกไม่มีแล้วแกหายไปแล้วหายไปก่อนจะถึงวัดพอมองไปทางด้านขวาก็เห็นแกเลี้ยวเข้าไปในทางเดินเข้าวัดตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เปียกคาดว่าแกจะต้องนอนบนกุฏิพระแต่ทางที่แกเลี้ยวเข้าไปน่ะมันไม่ใช่กุฏิพระน่ะมันเป็นทางที่ทอดไปยังเมนเผาศพเสร็จแล้วหมาวัดก็ส่งเสียงหอนรับมันเป็นทอดทีเดียวไม่ไหวแล้วทีเนี้ยเปียกจำอ้าวเลยกว่าจะถึงบ้านแทบจะช็อกตายซะกลางทางแม่ถามว่ามายังไงมาเสมืดค่ำเปียกก็เล่าเรื่องตำแมนแม่จ้องหน้าเขม็งเนี่ยพอฟังเปียกเล่าจนจบแล้วแม่ก็กระซิบกระซาบบอกตำแมนแกตายไปแล้วนะแกเจ็บตายหลายเดือนแล้วคุณเปียกนี่อ้าปากค้างเลยแล้วครับเรื่องแปลกๆที่แกเจอมาหลายปีแล้วครับจากเรื่องตำแมนที่นี่มาถึงเรื่องของนายเขียวบ้างนายเขียวนี่เป็นคนตัวเล็กๆผิวดำจมูกแบนๆชอบตัดผมสั้นแล้วก็สวมเสื้อผ้าหลวมๆดูรุ่มร่ามอายุก็ไม่ใช่น้อยแล้ว47แล้วฟันหน้าข้างบนเขาหล่อไปทั้งสองซี่ยิ้มทีไรก็อวดความหล่อของมันออกมาทุกทีถึงมีอายุแต่ก็ยังไม่เป็นโลเป็นพายมันก็คือยังไม่เป็นหลักเป็นฐานบ้านก็ยังต้องอาศัยเขาอยู่คนที่ให้อาศัยอยู่ด้วยก็เป็นน้องสาวที่มีครอบครัวแล้วนายเขียวนี่ยังหาเมียไม่ได้ก็มันมีหลายอย่างด้วยกันที่ไม่มีผู้หญิงคนไหนกล้าร่วมหัวจมท้ายด้วยรูปร่างหน้าตาก็คงมีส่วนมั่งแหละแล้วก็ยังจะอาชีพอีกด้วยเพราะว่ารับจ้างเขาไปวันๆถ้าไม่มีใครจ้างก็ว่างงานไปวันสองวันหรืออาจจะ7วันเลยก็ได้รวมความแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำงานทำการอะไรสักเท่าไหร่เวลาอยู่ว่างๆก็ช่วยงานน้องสาวบ้างบางทีก็ไม่ช่วยแต่ว่ากินข้าวบ้านเขานอนบ้านเขาอาบน้ำบ้านเขาอะไรๆก็บ้านเขาอ่ะชาวบ้านเนี่ยเขาพูดกันว่านายเขียวเนี่ยเป็นคนไม่ขยันแต่ว่าเขาก็มีข้อดีของเขาอยู่บ้างนั่นก็คือเวลาที่ใครจ้างไปทำงานเขาก็จะทำมันอย่างเอาจริงเอาจังไม่อู้ไม่โอ้เอ้ทำเป็นทำแต่ก็มีคนพูดอีกว่าเขาทำเป็นขยันขันแข็งก็เฉพาะต่อหน้าคนจ้างเท่านั้นแหละพอคล้อยหลังเขาก็เรื่อยๆเฉยๆทำบ้างหยุดบ้างก็เลยมีคนว่าเขาว่าเขาหน้าไหว้หลังหลอกแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาชอบกินเหล้า กินก็ไม่มากไม่มายแค่เมาเดินไม่ตรงทางเท่านั้นแหละแต่ว่าไม่ได้อารวาสไม่หาเรื่องใครเมาแล้วก็กลับบ้านนอนเขาบอกว่ากินเพื่อให้ชีวิตมันอยู่ได้ชาวบ้านก็บอกว่าเขาพูดอย่างนั้นเขาก็พูดเข้าท่าดีเหมือนกันเขาคงจะมีทุกข์อยู่ในใจในเรื่องของเขาเนี่ยมันแตกต่างจากคนอื่นเขาเป็นคนดูเหมือนจะไม่มีอะไรเลยคนก็เลยเข้าใจกันว่าเขากินเพื่อดับทุกข์กินเมาแล้วจะได้ไม่ต้องคิดฟุ้งซ่านเมาแล้วก็หลับไปให้หมดทุกข์ในใจวันต่อไปตื่นเช้ามาก็ค่อยทุกข์ใหม่แล้วก็ค่อยดับมันใหม่ในตอนเย็นแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งเขาเกิดได้เมียมาทำให้ชาวบ้านงงแต่งกันไม่นานชาวบ้านก็นึกได้ว่าเมียเขากับเขาก็ดูจะเหมาะสมกันดีเมียที่เขาได้ในอายุ46อยู่คนละหมู่บ้านเขาไปเจอตอนที่ไปรับจ้างตัดกิ่งไม้ที่นั่นเห็นหน้ากันครั้งแรกที่ร้านเหล้าเย็นวันนั้นเขาทำงานเสร็จแล้วก็แวะดื่มซะหน่อยผู้หญิงคนนั้นก็เข้ามาแวะดื่มเหล้าคล้ายๆกันนั่งกันอยู่คนละโต๊ะมองกันไปมองกันมาก็เลยคุยกันฝ่ายหญิงถามก่อนมามองทำไมแกไม่ใช่คนแถวนี้นี่ในเขียวก็ตอบว่าไม่ใช่คนแถวนี้แต่ว่ามาทำงานแถวนี้ฝ่ายหญิงก็ถามอีกว่าแล้วมองทำไมไม่เคยเห็นคนหรือไงในเขียวก็ตอบไปว่าคนน่ะเคยเห็นแต่ว่าคนสวยๆเนี่ยเพิ่งจะเคยเห็นพูดคุยตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาฝ่ายหญิงก็เลยมานั่งร่วมโต๊ะเดียวกันคืนนั้นแหละเขาได้เมียเขาชื่อจีนเพราะว่าผิวขาวพ่อแม่ก็เลยตั้งชื่อให้อย่างนั้นแม่จีนในตัวใหญ่หน้าก็ใหญ่กว้างฟันห่างไปนิดแต่ก็ไม่ได้หน้าเกลียดมากมายนุ่งผ้าสิ้นหลายดอกสวมเสื้อยืดคอกลมบ้านอยู่ใกล้ๆร้านค้าแหละอยู่กับสองคนกับแม่ที่อายุ60กว่าแล้วเป็นบ้านหลังเล็กสองแม่ลูกก็ทำงานรับจ้างเหมือนกันแม่เป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ลูกสาวเวลาเมาแล้วพูดเก่งแต่ถ้าไม่เมาก็จะเป็นคนเฉยๆหล่อนก็เคยยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายมาสองสามคนแล้วแต่ว่าเป็นช่วงสั้นๆแล้วก็เลิกร้างกันคืนนั้นก็ไปได้เสียกันที่บ้านของฝ่ายหญิงโดยที่แม่ไม่รู้เรื่องเลยเช้าถึงได้เห็นว่าลูกสาวออกจากห้องกับผู้ชายหน้าตาแปลกข่าวในเขียวได้เมียแล้วแพร่สะพัดไปทั้งหมู่บ้านแล้วเขาก็หายหน้าไปเพราะว่าไปอยู่บ้านเมียเขารักเมียของเขามากช่วยกันทำมาหากินทางรับจ้างแต่พอตกเย็นก็มักจะเมากันทั้งคู่ที่ร้านนั่นแหละร้านที่เจอกันครั้งแรกกันแหละเมาแล้วก็เดินเซซาแซดกลับบ้านกันอยู่มาวันหนึ่งเขาตื่นเช้าแล้วเมียเขาหายไปเขาก็ถามแม่ยายว่าจีนหายไปไหนแม่ยายก็ไม่รู้ย้อนถามว่าอาก็ไม่ได้นอนอยู่ด้วยกันหรอกเหรอเขาก็ไม่แน่ใจว่านอนอยู่ด้วยกันหรือเปล่าเพราะว่าเขาเมาเข้าห้องนอนก็หลับไปก่อนเมียเขาเข้ามานอนด้วยหรือเปล่าเนี่ยเขาไม่รู้อะเมื่อคืนเมาแล้วเดินกลับมาด้วยกันนี่เมียเดินตามหลังเสร็จแล้วก็เมียหายไปไหนอะเขาก็ออกตามหาเมียถามชาวบ้านเขาดะไปตามไปทั่วแต่ก็ไม่เจอเมียเขาตามหายังก็เป็นบ้าเป็นหลังหาให้ควักไปหมดแทบว่าจะพลิกแผ่นดินค้นกันเลยทีเดียวที่ข้างบ้านนะมีสระน้ำอยู่เจ้าของที่ขุดหน้าดินขายขุดจนลึกมากเหมือนบึงพอตอนบ่ายๆมีคนหาปลาไปเจอเมียเขาจมน้ำตายอยู่ในบึงก็มันเป็นเส้นทางผ่านจะเข้าบ้านเนี่ยเขากับเมียและแม่ยายก็เดินกันเป็นประจำเมียเขาเดินตามมาเมื่อคืนนี้แล้วก็คงจะพลัดตกลงไปเขาเห็นศพเมียก็ร้องไห้โฮโฮกอดศพพร่ำรำพันว่ารักเมียมากน้ำตาไหลพรากพรากนองหน้าทีเดียวเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ชันสูตรศพไม่พบร่องรอยพกช้ำดำเขียวที่ตรงไหนไม่มีการถูกทำร้ายคงจะเมากลิ้งตกน้ำไปเองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพราะเมามากก็เลยจมน้ำตายวันเผาศพนี่เขาร้องไห้ทำท่าจะกระโดดเข้าเมนชาวบ้านต้องช่วยกันจับเอาไว้เขาพูดแต่ว่าอยู่กัน6เดือนเท่านั้นมันสั้นเหลือเกินเขาจะไปอยู่กับเมียไม่มีเมียอยู่ที่บ้านหลังนั้นแล้วแต่เขาก็ยังอยู่บ้านนั้นอีกแม่ยายก็ไม่ได้ว่าอะไรแกก็อยู่คนเดียวแม่ยายได้ยินเสียงเขานอนร้องไห้อยู่ในห้องตอนกลางคืนทุกคืนเลยบางทีเขาก็ลงบันไดไปนั่งกอดเข่าอยู่ที่ข้างบึงน้ำแม่ยายย่องไปดูเขานั่งร้องไห้น้ำตาเช็ดหัวเข่าอยู่คนเดียวแล้วก็มักจะพึมพำไปด้วยอยากจะให้เมียกลับมาบางทีก็บอกว่าอยากจะไปอยู่กับเมียผ่านไป2เดือนเขาก็ยังไม่เลิกทำอย่างนั้นแม่ยายก็สงสารเขาแต่ไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่ปลอบใจเขาไม่ให้คิดมากต ัวแกเองก็เสียลูกสาวไปทั้งคนยังดูเหมือนว่าเสียอกเสียใจน้อยกว่าเขาอีกนายเขียวทำงานเลี้ยงดูแม่ยายคนเขาพูดกันอย่างนั้นแล้วก็ชมว่าเขาเป็นคนดีเมียไม่อยู่แล้วแต่ก็ไม่ทอดทิ้งแม่ยายจนมาคืนหนึ่งดึกสงัดหมาที่เลี้ยงไว้ใต้ถุนเพียงตัวเดียวมันส่งเสียงเห่าหอนแล้วก็มีเสียงคนขึ้นบันไดมานายเขียวได้ยินเสียงผีเท้านั้นแล้วแต่เขาคิดว่าเป็นเสียงเดินของแม่ยายข้างฝ่ายแม่ยายก็คิดว่าเป็นเสียงเดินของลูกเขยมีเสียงเดินขึ้นเดินลงบ้านอยู่หลายคืนต่างคนต่างเข้าใจว่าเป็นอีกฝ่ายจนคุยกันถึงได้รู้ว่าต่างอยู่ในห้องณเวลาดังกล่าวนั้นอ้าวแล้วมันเสียงผีเท้าใครกันล่ะนายเขียวก็ยังอยู่บ้านแม่ยายนอนในห้องที่เคยนอนกับเมียเขาทำเหมือนกับว่าเมียยังไม่ตายเขาชอบไปที่ริมบึงไปนั่งอยู่เงียบๆในความมืดรับจ้างทำงานทั่วไปเลี้ยงดูแม่ยายของเขาจะเป็นอย่างนี้อีกนานเท่าไหร่ก็ไม่มีใครรู้แต่น้องสาวเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรอยู่ที่นั่นก็ดีแล้วน้องสาวเขาว่างั้นนะ เรื่องแปลกๆเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ